أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا پدې یاد کې الله جل جلاله حضور پاک مبارک دا دال مکاو مشن ښکار کوي لکه څنګه چې مخکې آیاتونو کې وته دا غي مشن ښکار کو چې دې تا د وਹੀ نه خطا کوي ندل دواتا نو مشرکان یو بل چال خکارگی او دی سر سر بدا خبر واضح شی چی حضور مبارک دا د دعوت بکار کې سمر مشکلات اغی جوړ کړی نو اللہ برمائی وَإِنَّهُمْ يَكِنًا دَا مُشْرِقَان قَادُو دِي قَرِيب دِي لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ دا چه اُخْوَزَوِ تَعْلَرَا مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِ دَمَكِنَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا د پار د دې چې تا وباسي دې د دې مکین نو دا دې یو چالو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکین وباسي او په جلته سره وباسي جلاوت نه الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مشن مخکار کو او د دې د مشن الله ناکام هم کو او نبی رسول الله سلام تر سو پورې چې الله جل جلال هو وختل په مکه کې برقرار پاتې کو او چې کله الله جل جلال هو او کل وختل د مکه نه نو پیغمبر رسول الله سلام ته د الله د هجرت حکم کو او هجرت یو کو صحیح سالم نبی رسول الله سلام مدینه مبارکه ته هجرت فرمایله خود دې میشن هغه د دعوت په کار کې دیدا مشکله هغه پیدا کړې او چې د جلاوطن دا یو کول له پدې دا یو تفسیر دې پدې آیات کی اگر چې ډیرو خلکو دې تفسیر تک کمزوري ویلي دي صحیح تفسیر دار زکه دا صورت مکی ری مکه کې نازل شوی ری او دزمکه نا مراد دا مکی زمکه دا و دا مکی نا اخکل مراد دی خبر هم زیان درال یو کول اغپا دی آیات کې بلم دی اغپ کول لاله چی مراد دزمکه نا زمکه دا مدینه دا او نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پر مل چې قریب دي د مدینې دا خلق چې دوی تا د مدینې نو واسي نو داګه برکه شان نزول وره نو د آیات په مطلب به پوه شي پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کله مدینې ته هجرت وکړ نبی اهل مدینی والا یهود نبی علیہ الصلات والسلام داوی یا بل قاسم لقد علمت ما هذه برد الانبیاء تا ته خبره ده د انبیاء مکه نه ده او ان ارض الانبیاء الشام وهي ارض المقدسه دا انبیاء مکه هوغه شام ده باغی ابراهیم علی السلام هم تیر شوی ده نور انبیاء هم تیر شوی دي نکته ده الله نبی نتشان تللشا او کته د رومیانو نه یریګ نه مې یریګا زکه کته حق پیغمبر نو الله تعالی بستا امداد کوي نو ته مدینه کې سکه مدینه پرې شانت ده او بیا ته تفسیر لیکلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان مشو بازو روایت کې راځي درې میله په نبی علیہ السلام منځلو او بازو روایت کې راځي ګل خلیفہ پر نبی علیہ السلام راځي ګل خلیفہ چې کوم سړی د مدینی نه راځي او هلته کې احرام تړي او داګه نمیکات شروع کیږي نو هغه په ځل خلیفہ وي مدینی سره تقریبا 3-4 کیلومتر اندازه فاصله کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پورې تلو ملګری و سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله دا آیات نازل کړه چې دا يهود دینی زیدی دا دی چالو میشن داده چه تا دا زمکی دا مدینی نو خوزی یو دادی ندیو باسی خو اللہ ورپسی پرمائی وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا نَو پا دغا وقت کی دوالا تفسیر ہو رہے کدا اہل مکی والا تا دا مکی نو باسی نو لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا دی با او نو اسیگی با دی مکہ کی رست استانا الا قلیلہ مگر لغم تی زمانہ و بیا پا دی مکہ کی اسیگی نکر ما کین مراد چی چی دا مکین نبی علیہ السلام اغی اوبا سن لگ زمانہ با دی وابق البدر کی او بیا لگ زمانہ بعد اتکالا پا تم کال دا حجرت بانے نبی علیہ السلام بیا مکہ فتکڑا واپس را اغی په کې سړی را زمانه پاتې نشو او کده مدینه نه مراد شي نو د مدینه نه خو نبی صلی الله علیه وسلم اغی کو نه باسو خو صرف اراده وکړه خو بیا هم د يهود د نبی صلی الله علیه وسلم نه رستو په مدینه کې ډیر زمانه پاتې نشو بلکې بعضی نبی صلی الله علیه وسلم اغی کرش کړلو یعنی اغی خلافتو که دوادو نو دا اغی جنجو خلقی او وجل زنانه کیت کلی ما شمان او بوداغان زنانه اغا وینزی او گرزولی او بازی نبی علیہ السلام دو سلام جلاوطن نو اللہ پرمائی و ایدن او پدغا وقت کی کچری تاو باسن لا یلبسون خلافک الا قلیلا دی بدرنگ تیرنکی رست و رستان پدی مدینه کی یا پدی مکہ کی لمگر لغنتگی او دا نبی سره دا الله امدادی او نبی سره ولی نبی دا الله د دین کار کوي نو چې کله کوم قوم داعی خراب کوي او داعی ته نقصان رسي نو الله جل جلاله بیا قانون دا دی الله جل جلاله مقابل کې دا اغي نصرت او امداد کوي او ورپسې الله ذکر کوي دا زمون قانون دی الله ورپسې قانون ذکر کوي دا اوسنه قانون نه دی بلکې الله فرمایي سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا الله وی دا زمونږ سنت دی په شان د سنت د هغه چا چې مونږ لګلې دی وړاندې ستانه د رسولانو خپل نه دغه برکه دا قانون چې کم قوم خپل نبی خپل مزنه خپل دی الله جل جلاله قوم تبا کړل قبره ځای ته دا الله زمنګ اوسنۍ قانون نه دی ستان نه مخکې چې مونږه څومره پیغمبران لګل دي دا غي برکه زمنګ دغه سنت او طریقه او قانون رایج دي چې کله قوم نبی خپل مزن او خپل لري او هغه جلاوطن کړي د مقابل کې الله جل جلاله دغه قوم رسوا کړي معذب کړي او الله هلاک کړي او نبی ته الله دا عمل کړو ته الله نجات ورکړي په دنیا کې هم او آخرت کې هغه کامیاب الله پرمایه دا طریقه دا هغه چا بارکیم وا قد ارسلنا چې مونږ لګلیو قبل کا وړاندې ستانه مر رسولنا د پیغمبرانو خپلونه ولا تجد لسنتنا او الله پرمایه تب نمو می پیغمبره لسنتنا طریقې زمونږ لره تحویله سترمیم او تبدیلی او تغییر نو دا الله جل جلاله قانون دی پرې کې تغییر او چینج نه راځي الله دې کې بس هیڅ تغییر او چینج نه مو او دا خود پیغمبرانو کار دی خو چې کم پیغمبرانو ول مهنت کوي او اغی سرم سوگدا کر کئی نو اللہ جل جلال ہو اپا غیبان امدہ کانون اپلائی کئی چکل دا مزن دا سے نیکان خلق چی اغی قوم تا نیکی طرف تا دعوت ور کئی او خلق خی طرف ترا بلی ہو دا بدن امنا کئی ہو دا مزن اوبا سی اغی دا مزن ڈیلیٹ کئی نو اللہ جل جلال ہو با اغی تا امدہ سے عذاب سنگین عذاب ور کئی و اللہ بے تباہ و برباد کئی نو اللہ وی دا چی منک مرا لی گلی دا دعوت تا پارا ستان اولان دی پیغمبر ته مخه پکې دا غي برکه ام دغه سنت او طریقه جاری ده او په دې قانون کې اس تبدیلی الله وی بن راځي تبونه مو می تبدیلی دا یو خبره ده صدق د الله جل جلاله چې کوم قانون دی نو د الله جل جلاله قانون ډیر بهترین قوانین دي انگریزان وای که مون یو قانون جوړ کو اگر ډیر چلیږي نو اگر 100 سال چلے نشي سیوانی چلے خامخاږي کې با ترمیم کول شي پر ملکی قانون ساز اسمبلی قوانین جوړي کله وی دا قانون ختمول غوړي دا کالا قانون دی دا سپین قانون دی دا تور قانون دی وای نه چلیږي ملک خدای الله قوانین اغه هم وای چې دا اسلام اغه ځکه د اسلام نه ریږي چې کوم ځای باندې د اسلام صحیح قوانين رایج کیږي لکه څنګه چې افغانستان کې ناغې د پرکای به سلور درش ملک شي او کسل ملک شي هغه اتحاد کوي چې دا شی د ځمکې نه ختم شي زکای ته پته ده چې کله دا قانون رایج کیږي نو د دې بیا داسې اثرات دی او خدا په تیز سره پیلاوي چې کله د نبی له اسلام او سلام میشن صحیح طریقې سره دینی چلیدنه په ټول دنیا په لپټ کې واسطه کوانغه او دې مدا خبره ده دا قانون دا سه قانون دا چې دا تغیر او ترمیم نه غواړي چې کله قانون صحیح برابر پاغي کې بادشاه او رعایا برابر وي خبره ده تعالی نو اغا چې کله پدې کې دا دواړه برابر وي او صحیح اپلای کیږي نو د دې بیا مقابله مګر نشي دا زر تر زر سګي پیلاوي نو دې وجه هغه د صحیح اسلام نه دغه مسلمانان منی چې بس کله مسکل او کله نه منی دا په افغانستان کې مګي جماعتونه شته ای داسې اسلام نه ختمې چې کله کړه وکړه نه کړه په افغانستان کې هم داسې شته موس کیږي دا کیږي خو هغه چې د اسلام صحیح کم هيئت او شکل له هغه ته دا پته ده چې دا بیا په سونو کال کې چلیږي د دې مقابله سکني شي کولی ځکه دا تغییر او ترمیم نه غواړي او د دې چې کوم نتیجه ده هغه بیا مرتب وي او صحیح طریقې سره دی بیا چلیږي نه دی وجه دا الله جل جلاله حکمونه چې ترمیم نه غواړي ځغل د غلاس ته کټ کوو تر قیامت خبر هم ځای زناکار دې تر قیامت پورې وچ واده کړې ده بس پکانو څنګه سره وا او نا واده کړې په کولو باندې وخه شرابې دې په کولو باندې وخه خبر هم ځان ته لګنه دا په خه قوانين دې پرې کې ترمیم او تغیر او تبدل ته ضرورت نشته الله وي زمونږ په قانون کې بدلوي او د نبی صلی الله علیه و سلم د دین قوانين اغه الله جل جلاله ګرځولې داسې دې باقي کې ترمیم ته ضرورت نشته ځکه الله جل جلاله علم چې دا دین اسلام کې کم قوانین د غلا د زنا د ډاکې وغیرہ د پر دي نو دا داسې په کار دي چې تر قیامت پورې هغه څه کېږي چلے نشي ځکه تر قیامت پورې بل قانون د الله د طرف راوړون کې بل نبی راتلو والا نشته د دې وجې دا قانون په خو قوانین دي اواز قوانین داسې چې جا آدم علی السلام نه والے تر اوسه پورې چلےږي هغه داسې قوانین لکه عدل تر چې تیر شو ولا تجید لسنتنا تبدیل دا الله یو سنت دی چې داعی او نبی د مزنا انسان او باسی نه کوم الله بربادی او تباہ کوي بس ده هاندې یو ملګری نن تلوار ده دې چې تسی و ان کا دو یقین اندی نذی دی لا یستفزونک دا چې دایو خوځوي خامخه تعالی را من الارض د مکه د مکینا یا د مکه د مدینینا لیخرجو کاد دیل پر چې او باسی تعالی را من ها د زمکینا و اذن او په دغه وخت کې کته او باسلې لا یلبثون ادی بدرنگ تیر نکی خلاف کا رستستانا الا قلیلا مگر لګ زمانہ سنت من قد ارسلنا او الله ادا زمون سنت تی سنت من قد ارسلنا پشان دا سنت دا اغچا قد ارسلنا الله چمون لگل دی قبل کا اولان دستانا مر رسولنا دا پیغمبران زموننا ولا تجدو تبنمو می اے پیغمبر مخاطبا لی سنتنا دا قانون زمون دا پارا تحویل اس بدلوالی سا تغیر او سا تبدل او سا ترمیم یا والله ولین یا خلال آخرین یا دل کوت المتین یا رسول سید عافیت برات نصیب یا اللہ خیر برکت نصیب یا آخر دسوان و سید اللہ رازی شکریم و خلال اللہ نصیب یا اللہ استا پا قانون بانم گا عاملین کی استا پا قانون بانم عاملین رازی شکریم و خلال اللہ نصیب و سن اللہ دانا